بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون آيات مقدسة كي تخويف أخري بياني او دنیا پرستو حال په قیامت کې پس داغی چمخ کې داغی دا دنیا حال دا دنیا عمل او دنیا کې داغی بدقسمتی او بدبختی بیان کړه والذي قال لوالده اوفل لكما او بیاوی چه دا خلق با اغی امتنو او جماعتنو کی داخل شی چه غیدی نمخ کی تلی دی جاننم تا نوز داغی حال ذکر کی قیامت کی او داغی او امیدونا ارمانونا ټول ختم شو ولټ شو دغه قومونا کافر چغی دنیا نا رخصت دو داغی ام دا گمانو چمونگا آخرت کامیاب دے سنگا چی دنیا کی مونگا خواق تیر کو او ارس دیرو ده خوراک کمینو ده لباس کمینو ده زیونو ده مکاناتو سکمینو ده قصب قیامت کیوموی هر گمراه و باطل پرس ده غم دقا خیالی حویلی هم دی تریکاب کی زیب زیر آغلیم چویل ردتو الی ربی وَلَئِن رُدِدتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا یو کافر انسان وی مشرک انسان وی کزو خپل رب ته واپس کړی شم هلته به دینه خو بهتر ځای نه وي دینه به ډیر نعمت نه وي کهاب کې داس ویلو دا باغ والا حالو اسه حمیم سجده کوم ویلو چوله رجعت الى ربي اول خپتن لګی چې ژوندونشته او کنيشتا او که ژوندی شو نو ان لي عند عنده للحسن یل اثر ما ډیر خاسته زینه دي د آرام او راحت زینه دي دی پا دی گمان کتلی دی آخرت تا اول تا که خبر اول تشوا چلاو یوما اگر رضیات کا قابل دی آداش دا دی رولو ندا یعرض الذین کفروا علی النار چدا کافران با پا جہنم باندی ورغرزو لشی وړاندی بکلیشی نتن عذاب دی عرض مطلب سو عذاب کی را گیری دل یعذبونا دی با دیر پریشان شی او دیر حیران بشی چې زمون خدا ګمان نو زمون خدا خیال نو مونږه دنیا کې موږ ډېر خدای عزت او د حیا وخت تیر کړو او ډېر عملونه هم کړیو د آخرت لپاره په بدن باندې هم په مال باندې هم مونږ ته معلوم دي چې موږ د الله د رضا لپاره ډېر اعمال کړی دي ډېر اعمال نو د هغې څه نتیجه او ثمره ولې مونږ ته میلاو نه شوه او مونږ د الله د جنت نه محرومه شو د نعمت نه او د رحمت نه محرومه شو ډېر پریشان دی الله رب العزت طرف نه وته دا جواب ملاویږي چې اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا یو مطلب دا دی چې تاسو خپل خوشاله خپل آرام او راحت خپل مزی دنیا کې ختم کړی کنه دلته د پاره سفرې نه خودنو او چې سوم زړه غوښته هغه هم ټول دنیا کې ختم کړو نو دلته وسري ستاسو د پاره سبا هم خو پکې پریږو کنه علم سفرې سپری دي کنه تاسو ټول خوان ټول مزه او خوشاله او عیشونه اغام دنیا کې وکړو نو مطلب څه نه ده چې د دې دنیا پرستو د دنیا آزادۍ او فراخي چې څه زړه واړی کم قسم خوراک کم قسم لباس کم قسم فرش او بستر او پالنګ او قالین او کم قسم مکان او محل عالیشان نو بس ارمان پورا کئی کنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت جابر اولی دو روپے و سروا او بازار تتو پیدا سکے وَأَشْتَرِي لَحْمًا لِأَهْلِهِمْ وَهَرَ وَرَمَ لَگَ وَالْأَهَلْ لَبَارَ حضرت عمر وطوئی چی اَكُلَّ مَشْتَهَيْتُمْ شَيْئًا اِشْتَرَيْتُمُوهُ اَكُلَّ مَشْتَهَيْتُمْ شَيْئًا اِشْتَرَيْتُمُوهُ چې تاسو زله څه شی غواړئ نه اخلې به بس چې څه شی ته مړو شي او اشتها هم وشي او شوق هم وشي نه به اخلې او دا آیت میر دی چې الله رب العزت وی اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا که قیامت کې اعتدا ویل شي نو بیا وسکه دیتا زہد وی دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے یاد تا فکر شیو انو اویلی امو چی خلقو ما تستاسو نخم علومات تی دنیا پا دے نعمت انو کی نو ریری و تیاد کلو دغه اوخ واخه وا ته یاد کړه خو هغه دوه ځایونه یاد کړ چې په ګډیر خواږه دي یو هغه ځای چې کله هغه کینی او هغه په زمکه باندې لګي موږ ته ګرګس وایو او بل هغه د پاسه چې کوم کوهان دی هغه بابا ونت دی دا یاد کړو چې دا هم ماته معلوم دی چې دومره خوښ شي بل نشته دا سنور ای زما زړه واړی چې زه خو خوراک وکم، ښه لباس وکم، ښه مزې وکم په دنیا کې، خو زه یریږم چې د آخرت هغه به رانه پاتې شي، هغه به رانه پاتې شي. او بیا نبی علیہ السلام سره ملاقات شو په یو مشروبه کې چې مسجد نبوی سره برا پچت کې یو کمره وه، هغې کې به نبی علیہ السلام ناست و. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورغی چې هغه را پاسېد، نو یو خو چټایي وه او هغه هم پوره نه وه، د نبی علیہ السلام سو بدن پاغی او سو پزمکاو. حضرت عمر اجڑل حبیبی چیارا مونگ دیر بے خوند دیو، دیر بے کار چی مونگ تالیو تلائی جوڑا نکڑا یو بستر جوڑا نکڑا، حواغ دی کسرا و قیسر دفارس و دروم بادشاہن پنیمتونو کی دی او پریخمو کی دی پسرو سپینو کی دی امونگا تالی سنکلو، حال داری چه لائق تید دی. نبی علیہ السلام ورطوی چه عمر تلاغس نی خبر سرا دمرلو عقل نا، تچی کم خلق ما تیاده کسرا و قیسر ذاغی په حق الله رب العزت ویلی دي چولائک الذین عجلت لهم طیباتهم فی حیاتهم الدنیا، دا هغه خلق دي چې غی له خپل خوشاله او خپل برخه او خپل مازی په دنیا کې ورکلې شوې، دا خو د آخرت یتیمانان دي، خوار دي. تماتا یا ده مونږه خو دنیا دا نه خوخو او د آخرت دا وی پته مایو. نو آیت اصل کې د کافرانو په حق کې دي، مخکې ذکر شو دلته مؤمنانو سره څه تعلق نشته، خو بیا هم د صحابه نظر په قران باندې نویلی چې صراحتن نه ای نشارتن تی نداس معلومی گی چه دنیا سر دیر تعلق مسات ہے او دنیا پسی دونو باند دیر مین و محبت مکو ہے، زکا شاید چه دا ذریعو گردی جستا زن آخرتی رشی ناغی دیتا دیتا پارویلو دا دروازی دی گمراہو تا چی اگا بندی نو انسان بچی محفوظی کنا، او دی سر آگا کلاوی کی بیا. طیبات نسمرات دی چلاغی توی تاسو آگا خپل طیبات دنیا کی ختم کری دی، اذهبتم تاسو خوار سو خلاص کری دی، سمبک پریخی ندی طیبات. طیبات نه یو دغه ظاهری د دنیا هر شی چې د انسان زړه غواړي، شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرس، چې قران زای په زای دی دا طیبات د دنیا چ غیر قومونه خو پکې خود مبتلا دي او مستغرق دي، هغه خدا غا دنیا ده بس هغه تعالی وی چل تا بیا سنه غواړي اسنه یتا سوال تا ګرځي او تپوس کوي چې جنت تکمل ارتلې ده، نه نه دا تپوس نه کوي، تاسو به جنت تپوس نه کوي ځکه چو دنیا کی تاو زن لجنت جوڑ کڑے ہو کنا، دیر خلق شتے وزم دا سی دنیا کی خواہ چیغی کل دے قرآن کی چرته د عالم د خلینا د مقرر د خلینا د خطیب سے د خلینا د جنت د صفاتونه ووري کنه چې دا زه وبکې نهرونه یو دا زه وبکې ونی یو دا زه وبکې میوی او سلور قسمه انهار من ماین غیر آسن دوبو نهرونه پکشتا انهار من لبنن د پایو پکشتا وانهار من خمر د شراب پکشتا وانهار من عسل مصفا د غبین پکشتا کنه ندی دل تزان لئی زینہ جوړ کی او ټوټه پکې ولګی او وی چې سغواړي هغه ټوټه دا وکړه نو په وته راشي دا بل ټوټه دا وکړه شراب به راشي د دې د جنت نظیر جوړی کنه دنیا کې چولې دا سګران کار هونه دی چلا تاله کول شنو مونږه نشو کولې فذا خلق الله ويا ذي قيام الكتاب جنت جوړ کړو ته اوس د جنت تپوسل کې هغه پکې سپریخ نه دی دنیا کې د عیش کړه دې ډیرو چې څه دې په ځل کې راتلنو هغه دې کړی دی او وس دې کېدو لاس دې رسېدو څه کمې در باندې نو متا دنیا کې ځانګړ نو دې ته طیبات ویلي دویم طیبات هغه دي چې دغه دنیا پرستو خلقو گمراه خلقو په خپل خیال کې عملونه کړی عملونه خپل مناسب حجونه به هم کړی عمرې به هم کړی ډېر لوی لوی خیراتونه به هم کړی اجزانو مسکینانو سره به امدادونه هم کړی جمعاتونو مدرسو سره به امدادونه هم کړی ډیر ډیر مالونه به هم ورکړي او غوسم داوی دا خیال زګراچه باندې چې دا الله ډیر لوی فضل او احسان دی زار دیو جن چې شیطان دی مالدار دی دا مال ورکي دی مدرسو ته دی جماعتونو ته ډیر بیکر کوي ورکي دا وی دی دیو جن ای وی دقستا خیال لکھا کلی دی ارزو خو روح پکی نشتا خبر دا ارزو بے کلی تا عبادت پنیتو دا اللہ دا رضا پنیتو خو روح پکی نشتا دانچا دا اللہ وی طیبات تی ختم شو دا غم طیباتو کنا چیتا باوی چدا پکی دا آخرت برخا ولوی دا غزا دا پاروم صفه کار دی کنه خواه تش دنیا خو نده دا غزا دا پارومو مونگا چه دین لگی آیو کنه خواه چه دا دمره امدادو نکو دا دمره جزان و غریبان و مسکنال و مسافر و جامع و دا غزا دا روجی دا پار پیسی و دا غزا دا کو کنه روح پکی نشتا وای روح دیتا وی چه توحیدی کنه او استاخو عقیده په دغه ده او زیارتونو په ولیا او په قطبان او په غوسان نو دغه ستا طیباتو آخرت ته راونه رسېدو هغې کې تیل خلاص شو هغې کې دومره قوت نو چې دلته را رسېدلی وی هغه دنیا سره ختم شو دنیا سره ختم شو ځکه قرآن کریم وایي چ مومنان رواني کنه جنت ته عذيب او مرسر رواني دا اپ ټو ډیټ خلق اپ ټو ټومارو ټول به رواني روان وي رڼا به مل شي رڼا ندی به چې کې مومنان ته چې انظرونا مونږ ته درېږه مونږ ته انتظار وکې نقتبس من نورکم چستا سنا رنا را واخلو رنا ملشوا ولی روح پکنو تیل پکنو دا سنگ رنا دا اللہ رب العزت تردا غزائی پوری دا دی اعمال خلق توخو جدا غزاہیری چتا سو بکاتا چی دیر غٹ خیراتی ہوکا او سوتن حج لبوتلو دا دی ولی عملونو لے زور ورکڑے ہو خیراتونو لے زور ورکڑے ہو دا حساب کتابے کاو او دخپل سینے تپو سینے کاو چه زما اندرون سنگا دے زما نظریہ سنگا دا نو توحید پکے نو دن نٹول دا شرک نڈکو او عمالی اکول پدی نیت باندی چدا غدی دا پارا ام سب کار دی کنا اللہوی اذهب تم تو یہ باتکم اگا دنیا کی ختم شوی دی ولی تا جی سکول تا دی دا پارا دی کول چه زما نمو شی زما شہرتو شی زما عزت پا دنیا کی حاصل شی او دا چه کم دے که کارکے گم نو خلق ادری گی تا دا پارا دی کول او اگا تا حاصل شو کنا خوا تو یہ بات حاصل شو دلتا غنشتا دیکھا درہم تو یہ بات دا دی چی اللہ ار انسان لا پدی بدن کے سمر خیست قوتو نور کلی دی چی واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئن اللہ تا سراویست ہے دتی ارونہ تدریو تیارونا تگیڑو دمین دستازونا پیس نپوئی دے حیث وجعل لکم السمع والابصار والافعدہ تاسو لے دیر خیستا قوتو نظر کرل داوریدو او دلیدو او دپوئی لعلکم تشکرون دید پارا چپا دید اللہ بندگیو کے دا سمرا خیستا قوتو ندی د دې لپاره ویلي چې ډېر خلکو پر یاد کو چې مونږ پر عزت پسې منډي وو دا غینه نوزګاری وو نو مونږ به د آخرت ته پاره سو الله رب العزت وایي چې اسړیا رزق دومره ضروری نه دی علم ضروری دی کته اوس خدای پیدا کړی وي او تړوند او کونه او لیوانی وي نو بیا رزق پیدا کړو ځانته بیا رزق نو مغسته شو دا نعمتونه دي چې الله تعالی درکړل وګونه او سترګې او عقل دا د علم اسباب دي اول ستا علم ته ضرورت دی نو چې کله په دې باندې دا ته صحیح طریقې سره استعمال کړي نو رزق به په خپل راضي کنه رزق به په خپل راضي خدا په صحیح طریقې استعمال کړي ته نو ګور چې او سره تعلیم هوکی هوکی او لړشي تر لری پورې نو زمیاشته میاشته ولا څومره رزق راضي نو دا اسباب دي اللہ تعالی ما اسباب درکلو تن پوئیگی تو ایچی رزق پس منڈی واما رزق دغا دیکھنا چی دا دی صحیح استعمالو کی دنیا کی نو رزق دیر خوراکو نو دیر مال دولت دیر دیو تویلی چی دا نعمت نزان ما محروم کوا دا نعمت ناشکری مکوا لوی نعمت خود دغا دی چی اللہ وی وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ دے دل درک صاحب اکرام ناستو مسجد نبوی کے ناستو نو جامعی اے گنڈلی بولی جامعی خونوی کنا ٹوکی وطا چول پنی وطا چولی نو چاو باکی سرمنو مراد آکڑا چو ٹوکی نمی لیاوی دکنا نبی علیہ السلام راغی او ورته وکاتو نو سره خبرې وکړي چې انتم اليوم خیرن تاسو نن خو یې نن چې ناسیو درسون کمزوری دا کمی نن خو یې کنا ام یوم یغدو احدکم بی حلت و یروح احدکم فی حلت کنا پاورز بخیه چی هر یو استاسو نا سحر یو جوڑا و مازیگر بل جوڑا دروازی دو جوڑی بدلی دیری او یغدا علیه جپنتن و یراح علیه جپنتن د سحر ناشتا پاغ باندې یو قسم راضی او د مازیګر هغه بل قسم راضی او ويسترو بيوتكم كما تستر الكعبه او استاسو د هر یو جنتی هغه کمرې داسې پټي په غلافونو کې لکه بیت الله ته ګورم نو انتم اليوم خيرن ام یوم کذا نن خیک ماغی سووی اگر روز بخیو کنه یوم ایزن پا روز بانده با خوشحاله ایچی جامعی خوبام پوری کنه نبی علیہ السلام اینا انتم اليوم خیرون تاسو نن غره پا دی دنیا کی انتم اليوم خیرون ولی زکاگا خوشحاله پا دی حاصلی گیم تاسو نه طیبات پاتې شو تاسو نه د دنیا سامانونه پاتې شو دکانونه ډک دي خوستاو د پاره پکې نشته سروس پندیر دي خوستاو د پاره پکې نشته خوراکونه او لذتونه او پرشادونه ډیر دي خوستاو د پاره پکې نشته نو نن غوړایې چې په دې سره تاسو ته جنت حاصلې کنه اللہ رب العزت بوتوی جی اذهبتم طیباتکم تا غا قیمتی اعزا پسکی صرف کلی دی چی تالی ماسوم رخو صحت در کلیو سوشی آغا سدی پکیو کلی تالی ماسوم رخو عقل در کلیو تالی ماسوم رخو نظر در کلیو قوتو نمی در کلیو قوتو نغت طیباتو کنا نغتا سکلل سدی پکیو کلی اذهبتم اغه تباہ برباد کړل د دنیا په خواهشاتو کې د دنیا په گمراهو کې دا یادې فار خلاصه دا ده چې کوم انسان عقیدتن سیده عملن سیده تو قرآن او سنت په مقتضا روان دي چې څو ته وی کنه ناغا کئی دے مخکی کلی دی نو کہا دنیا کی ہر قسم خوراک کئی نو خیر دے ہر قسم جامع لباس نو خیر دے ذکر اللہ رب العزت و طویلی چے کلو من طیبات ما رزقناکم ویلی کنا اللہ و طویلی چے من حرم زینت اللہ اللتی اخرج لعباده و طیبات من الرزق دا چے حرم کلی دی دا خواللہ ستاو دا پارا پیدا کری دی نو دا شرط پا کی ضروری دی خوا چکل صحیح انسان صحیح مسلمان او صحیح مومن دی عقیدتن او عملن او دا اللہ دا دین پابند دی دا حرام و نظان ساتی حلال رزق کلگی او کڈیری دا کبائر و نظان ساتی لوی گناو نکنا د ظلمونو نظام ساتي انو هغه کبیا هر قسم نعمت حاصلینو خیر دی هغه دی آیت لاندې نه راځي چې اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا د دې لاندې هغه څوک راځي چې دغه فکر یې نشته دغه غم ورسره نشته چې راشه د خپل ایمان اصلاح وکا د خپل عقیدې اصلاح وکا راشه سینه چرته دلو ته شرک راغلی او چې تاسو نه چې عمل کې رسم او رواج او بدعت راغلي نه داغه مو سره نشته ولګیا دي مزي چاړي او بس پدې کې موت راشي او عجز صبر نشي نو د تبا الله رب العزت قیامت کې ویخه چې ذهبتم طیباتکم ذهبتم طیباتکم تا کلمه ز دکړی و تا خپل رب پیجندلو چې دا وسې صفاتونه دي پتا باندې صحق دي تا ته پیغمبر سو شان او سو صفاتو سو سنت او سو طریقه دین خبر وي ټول عمر دې بس صرف د دنیا لپاره صرف کو نو ټیک د مزید کړي دی الله یې ماته پته ده چې تا په زړه باندې ارمان نه دی پرېخه خدل ته سنشته سندي دې کړي بس نو لی سلام طعام الا من ذریع زقوم بخوري زوز وتوي تشز غدي لا يسمن ولا يغني من جوع دغه به دغه خوراکونه ښه چې تا خواګه دنیا کې خلاص کړو دلته هوستا ته تارخه پاتې شو او جو یوم ازن نعمت لسایا راضیه فی جنته عالیه لا تسمع فيها لاغيه د سورته مؤمن کې هم حامی مؤمن کې ویلو فرعونیان په حق کې 46 نمبر آیاتو چله رب العزت وی وسو النار یعرضون علیها په ور باندې مخامخ کول شي غدو و عشیا سحر او ماقام سحر او مازیګر سحر او مازی هر کافر دا حال چې هغه دنیا نه تللی دی نو تا خپل جهنم سحر او ماقام کوی شي ناسی خونکو عذاب کی مبتلائی کنا یعرضونا او چی قیامت شنو ادخلو آل فرعون اشد العذاب او نسخ عذاب تبا وروان دکلیشی یاد که اورضون چی مخامخ بکلیشی کافران پا جهنم باندی داخل بکلیشی عذاب بکلیشی رضی بخامخا چیغوی چی یا خدای داست چلو شو سمون خدا گمان نو نوبوی اللہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا تاسو اخلاسی کلی دی اخپلی خوشحالی باقا جوند دنیا استاسو کی تاسو بنوی سبت دا جوند دل تیزت پیدا کول غواری دل تزان سیٹ کول غواری آخرت آوی لره دی کیگی با استاسو داغا مطلب و آشوه دی بس دنیا کی امدار لجنت جوڑ کرو و دا آخرت نم بدر بانه دیر بد لگی دو چه مڑاوی طبیعت را لما خراب آوا وستمتعتم بیان او دیر مزی و فیدیم اغستیویم و داغی جند دنیا باندیم وستمتعتم بها صبحم زلغ اختل نعبام کول کنا فاليوم تجزون عذاب الهون پس نن روزی سزا در کولشی تاسو تا داغی عذاب در رسوائی چیغا عذاب کو عذاب دے رسوائی پاکی دیر دا ذلت پاکی دیر دے دکا ټول مخلوق مخامخ دے کن او دا دی حال بوینی پا جاننم کی اخو بے پیجنی چیزو گورو دا دا آغا خلق دے بما کنتم تستکبرون دا پا سبب دا آغی چی تاسو دنیا کی لوئی کولا او جنت لوئی زین دے لوی کون کی دو پارا خو جہنم دیکھا نا چو حدیث کی راضی چی جنت او جہنم امیو بل سر باس کڑیو چیڑی اکڑیو کنا جہنم وی چی تما ترا رسے دیشی ترا شوگو رما کے آغا خلق دے چی زان تسوئی جنت ته وي. او تا کې څوک ناس دي خوار اجزان غریبانان ته په هغې باندې فخر کوې یو بل سره یې چیر کړی و دې باندې نو جهنم په دې فخر کوو چې ما له هغه حضرات راغلي دي هغه غټایټ او کبرا او رؤسا راغلي دي چې هغه تا سره نشته که نهخه په دې به یې فخر کوو. تستکبرون دا او شیطان خبره وکړه چې انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من توین زغورم ددنه ځکه آدم علیه السلام توینی دی او زه ناری ما او ناری غوری د توینی نه اللہ رب العزت و تدغوی کنا چی فحبت منها کشا وما ایکون لکان تتکبر فیها دا تکبر زیده دا خدا جزای زیده چاچی دنیا کی جون دیر دا جزای تیر کلی اوزانی ایدا سی خوری ساب کلی دا دا آغا خلق زیده دا دا متکبرین و زیده دا متکبرین و آغا آپل دا من قبله العذاب دا په سبب دا وی چې تاسو لوی کوله تستكبرون سمان تکبر ستوي بتر الحق وغمت الناس. امام بخاري وی چې حق نه نفرت کول او حق پرستو تسپک قتل دې ته تکبر وی. اگر کا اصلې دای چی جارو سره یو هغه لوی لانګار ور سره یې کنه او ناله پاکي او سپاکي بوینت نزی هغه لوی متکبر دی چې هغه حق سره دشمنی کوي او حق پرستو تسپک ګوري دته تکبر وی. ښه ځکه نبی اسلام نه تاسو یو چله تکبر ډیر بد بیانی نمون که دیر دا سشته دی چه آغا پا دی خوشحالی چه زما لباس دی خیسته وی زما پیزار دی خیسته وی زما زی و مکان حالاوی دیر ندام پا تکبر کی رازی نبی علیہ السلام وی نا دا خو جمال دی او ان اللہ جمیل یحب الجمال الله بخپلا د جمال خوندې نو خيستاو سره محبت سات څوک ځان صفائی کوي ځان ډېر په پرخ ساتي کنه موسا نو سره الله محبت ساتي دا تکبر نه دی. او بیا وتدق معنا وکړه چې تکبر ستوي غمت الناس وبتر الحق حقنا نفرت کول او تبد قتل او حق پرستو تسپک قتل دی ته ویلش مستکبرین. نو قیامت کې بوت الله وي جهنم ته ولې رااله زګه چې تاسو لوی کوله په دنیا کې ډیره بغیر الحق او حال دا دی چې حق در سره نو هک یو مسلمان یو موحد په حق باندې فخر وکي لویو کی لا عین ثواب دا عین ثواب چې هغه صحیح مسلمان مؤمن خپل مرګري ته وي چې کفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا تا په هغه ذات باندې کفر وکړو چې تی د خاور نه پیدا کړې بیا د نطفه نه پیدا کړې بیا خسته انسان جوړ کړې نو ته داغه د نعمتونو ناشکری کوې او بیا وتخپل بیان وکړي چې لکن هو الله ربي ولا اشرک بربي احد زخو یو الله منم هغه سره شرک نکوم په دې وسره فخر کاو کنه دا فخر بالحق دی نو دې کې څه نقصان نشته دی حق پرست که په خپل حق او په خپل دین او خپل اسلام باندې لوی کوي نو دا لوی نه ده، دا بهادری او شجاعت ته چې صحابه با جوابونه کول کافرانو ته په هغه وخت کې چې تاسو په لاته او منات باندې او په حبل باندې فخر کوئ، نو موږ په خپل الله باندې فخر کوو چې الله مولانا ولا مولا لكم، الله زموږ مددگار دی او ستاسو مددگار نشته. تا دا غی جوابی کو کنخا نوح علیہ السلام پل قوم توی کتا سما پوری خان دے چطر کانی دی شو روکڑا نفا انا نسخر منکم منگم تا سو پوری خان دو چطا سو خدای دی شرک لپیدا کلی ہے تا دور نعمتو نے جی درکلیو دے دی دی پار درکلیو جہنم یان یہ قیمت کی بام دغسی وَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَزْحَكُونَ متوفیفین کی ہوئی چنن با مومنان خلق پا کافران پوری خان دی یزحکون خان دی با او گوری با ناس بای چه حل سوئی با الکفار ما کانو یفعلون تیل سزاور کلیشو کنا چه دی سکارو نکلیو کنا زحق پرستو آپ لوئے کی نرازی عین ایمان دی بغیر الحق زکاو ایخا بغیر الحق پو حد کے نبی علیہ السلام خپل تورا اوچا تکڑا وی سوکشتے چدا پا حق باندی واخلی نورم دا سراروان دی شکو نبی علیہ السلام نور کولا یو صحابیو چا عبود جانو اتوی ابو دجانا خپل نوم یې سماک ابن خرشاو ناغه راوی نبی علیہ السلام یې زی اخلمه نور کلاواله هغه پټکی چا پیر کړو سر نه او په میدان کې ډانس شروع وک نبی علیہ السلام یې چې نهازه المشیتا یبغض الله دا زه چې میدان کې غورزنګ وکم دا الله خوښ نه دی دا خو په دې ځای کې خوښ دی ځکه دا دی کې به حق نه کنه بغیر الحق خو نه دی کنه په دې ځای کې خوښ دی کنه اور هغه په کافرانو باندې سمې غری یې په کې پریس دی ها ډیر په جنگ کې ماهر او کنه ابیا ول زنانا مخه لورلا نزل لایرالو چې دا عمر سره مرګری کومه خو بس گزار به ونکو نبی محدثین وی دغه واجوا چې نبی له اسلام دله تور ورکړه چې دې د دې تورې په قدر پويږي چې دا د ناری نو د پاره ده زنانا نو د پاره نه ده او دا قدر وی بل چانه شو کول نو کنه دا صحابه کرام وبما كنتم تفسقون اب سبب دا غی چې تاسو په دنیا کې خلاف ورزی کړی و نه فرمانی کړی و تعالی رب العزت نن تاسو د جهنم کې پدی پراته یا خان دا داغی تخویف او خروی دی ته وی چې الله داغی د آخرت حال بیان کی چې داغی ګمان یو سو او په خپل سوچو دا به ډیرو خلکو دا حالخه یو ډله نه دا یو جماعت نه دی ډیر جماعتونه دي چې غیر اخرت کې په یو خیال تللی دي او پیخ بشي په بل سو باندې سوره زمر کې الله وی او بدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون دا ګمان نه واخره